6600 zł rabatu. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jedna osoba, u 153 potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wyzdrowiało w sumie prawie 5200 osób. O nowych danych z resortu zdrowia opowie nasz reporter. Będzie 150 wniosków do inspekcji sanitarnej o ukaranie osób, które wczoraj protestowały w Warszawie, informuje o tym policja. Mija 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. Za godzinę Instytut Pileckiego pokaże film przypominający tamte wydarzenia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 153 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarła też jedna osoba. To oznacza, że ogólnie od początku pandemii zachorowało 15200 osób, a spośród nich 756 zmarło. Jednocześnie poinformowano, że w sumie wyzdrowiało już prawie 5200 osób. Łączymy się z Dawidem Grygorcewiczem. W jakich regionach odnotowano największą liczbę nowych przypadków? Najwięcej nowych przypadków służby sanitarne odnotowały na Śląsku, dokładnie 71. To też region, który obecnie jest najmocniej dotknięty epidemią koronawirusa. Ogniska zakażeń pojawiły się w tamtejszych kopalniach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że specyfika pracy górników sprzyja zakażeniom. Aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie patogenu, od wczoraj na Śląsku górnicy są testowani prewencyjnie na obecność koronawirusa. Dzisiaj jest dalej kontynuowane. Są poddawani testom poszczególne brygady, które z sobą pracują. Myślę, że to w dużej mierze może uchronić nas przed następnymi ogniskami w tych dużych zakładach pracy, szczególnie także w kopalniach. Wiceminister zdrowia powiedział, że ewentualne wstrzymanie prac w kopalniach będzie zależało od ilości zakażonych górników. Na razie nie jest to planowane. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Krakowscy dominikanie pomagają w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Wesprą siostry dominikanki, które w kwietniu same zaczęły tam pomagać. Wtedy po zdiagnozowaniu koronawirusa wśród personelu nie miał się kto zająć setką schorowanych osób. Z Krakowa Paweł Pawlica. Zmęczone zakonnice zastąpiło 6 braci. Siostry po miesiącu pracy w domu opieki społecznej muszą przejść kwarantannę. Do obowiązków zakonników będzie należało wykonywanie wszystkich czynności niemedycznych, mówi przeor krakowskich dominikanów ojciec Piotr Ciuba. W tej chwili są tam pracownicy medyczni, którzy te zajęcia medyczne przy pensjonariuszach wykonują. Do zadań braci należy pielęgnacja, działania takie porządkowe, dezynfekcja. Do tej pory zakażenie koronawirusem stwierdzono u 27 podopiecznych i 17 pracowników bocheńskiego DPS-u. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 38 osób zatrzymano, a w sprawie kolejnych 150 zostaną skierowane wnioski o ukaranie do inspekcji sanitarnej. To efekt wczorajszych protestów przedsiębiorców w Warszawie. Manifestujący jeździli wokół Ronda Dmowskiego, a później próbowali zorganizować miasteczko protestacyjne przed kancelarią premiera. Łącznie w tym przypadku wylegitymowano ponad 150 osób, ale na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę, to fakt, że mamy do czynienia ze zgromadzeniem, które nie powinno się odbyć, bowiem przypominam, że cały czas obowiązuje zakaz zgromadzeń. I to wielokrotnie było powtarzane przez policjantów. Mówił rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. W nocy po negocjacjach zdecydowano się na prewencyjne zatrzymanie protestujących przed kancelarią premiera. Zachowanie po prostu protestujących należało określić w jeden prosty sposób. Jest to po prostu skrajnie lekceważące podejście. Na tego typu oczywiście postawę nie ma przyzwolenia, stąd nasza reakcja. Wszystkie osoby zostały zatrzymane przez policjantów. Mówimy o zatrzymaniu prewencyjnym. Jeszcze wcześniej zatrzymano jedną osobę, ale w tym przypadku mówimy o zatrzymaniu w związku z naruszeniem nietykalności policjanta. Protestujący przedsiębiorcy domagali się m.in. zniesienia obostrzeń wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju. W kalendarzu 8 maja tego dnia w 1945 roku o 23.01 zakończyła się II wojna światowa. Ten moment pokazano w filmie dokumentalnym Nazajutrz, który za godzinę zostanie opublikowany przez Instytut Pileckiego. Obraz będzie można zobaczyć na kanale YouTube Świadkowie Epoki.

Ból świata. To jest najnowsze nagranie Fisza, moim zdaniem świetne. Nie podawałem adresu, a listy płyną. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Najnowsze nagranie Fisza jest, że stawię do głosowania na listę jeszcze tylko trzy kwadranse i zamykamy dzisiejsze 1997 notowanie. Piotr Baron zaprasza po 19. I wprawdzie do 12 jeszcze nowe utwory, ale tak sobie pomyślałem, że przy okazji Fisza. Poprosiłem, ale żeby to była ta wersja, która tak się pięknie kończy swoim końcem. Lavender Marillion, rok 1985. I was walking in the park. No właśnie wczoraj chodziłem po parku, zdjęcia na moim blogu. Wprawdzie kwitnącej lawendy nie widziałem. To tylko może mi się przyśnić, jeśli polecę na Tasmanię na przykład. Albo we Włoszech. Też piękna lawenda. Układamy dzisiaj 1997 wydanie listy przebojów. Jeszcze 41 minut i wszystko będzie jasne. Piotr Baron zaprasza po 19. Trójka poleca. Katarzyna Stoparczyk. Na początku myślałam, że jest to książka, która najbardziej ucieszy chłopaków. Bo pamiętam to ogromne rozczarowanie, kiedy grupa turystów powiedziała tak, zamiast oglądać arcydzieła Gaudiego, jedziemy podziwiać największy stadion w Europie, gdzie swoje mecze rozgrywa słynna drużyna FC Barcelona. Niektórzy klękali i całowali murawę. Ja wściekle zagryzałam wargi, kompletnie nie rozumiejąc tej dziwnej miłości. Do czasu. Niedawno w moje ręce trafiło albumowe wydanie książki Stadiony Świata, ilustrowany przewodnik po najpiękniejszych arenach. Pojęcia nie miałam, że jedną z najpiękniejszych starożytnych budowli jest boisko z trybunami z białego marmuru, które powstało na obrzeżach Aten. Pojęcia też nie miałam, że zanim na świecie pojawiła się piłka nożna, najpierw Aztekowie grali w ulame, zaś Majowie w grę o wdzięcznej nazwie Pokta Pok. Z tej książki dowiedziałam się także, który stadion jest położony nad krawędzią skalnego urwiska, który jest najbardziej ekologiczny albo najbardziej zaawansowany technologicznie. A ponieważ ta książka zaintrygowała nawet mnie, pomyślałam, że dla fanów piłki nożnej stanie się czymś, co sprawi czytelnikowi prawdziwą frajdę. Mnie z kolei frajdę sprawiła książka, w której dziennikarka Justyna Suchecka przygląda się z bliska młodym ludziom, którzy zmieniają świat. 17-letni Jarek stawia domki dla owadów i planuje budowę miejsc do zimowania jeży. 14-letni Janek pewnego dnia siada przed ekranem komputera i pisze list do pani minister. Chciałbym prosić o pilne spotkanie w bardzo ważnej sprawie dla moich kolegów ze spektrum autyzmu, którym jest trudno wykonywać życie. 19-letnia Zuza świetnie gra na gitarze, ale także poświęca się nauce. Bada możliwości przemieszczania się komórek nowotworowych. 14-letnia Maja, która pokochała książki, założyła bloga, a swoje zainteresowania rozwijała w naszej zagadkowej niedzieli. To tylko kilka z kilkudziesięciu historii fenomenalnych młodych ludzi, które warto znać, warto podziwiać, a przede wszystkim warto się nimi zainspirować. I na zakończenie coś, co zachwyci każdego nastolatka. Rewelacyjne rekomendacje od Washington Post czy New York Timesa. Chłopiec znikąd, Catherine Marsh, zawładnie wyobraźnią wszystkich tych, którzy po tę książkę sięgną. Serdecznie polecam. To Kasia Stoparczyk polecała. Dziękujemy bardzo. 21 minut po godzinie 11. Dzisiaj jest ważny dzień dla Edyty Bartosiewicz, bo dzisiaj premiera jej nowej płyty zatytułowanej Ten Moment. I piosenka tytułowa jest naszą piosenką dnia. Na dodatek jest w zestawie do głosowania, więc jeszcze raz polecamy lp3.polskieradio.pl. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Jak długo spałam, ile minęło dni, a może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. mam wciąż trochę jeszcze, choć wydawało się. Uszło ze mnie powietrze, że skończył się tlen. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzyć dziś w sobie całunkiem. Tak, mój głos ma Edyta Bartosiewicz. Ten moment, premiera płyty dzisiaj, piosenka dnia dzisiaj, w zestawie do głosowania dzisiaj, jeszcze tylko 33 minuty i zamykamy dzisiejsze notowanie lp3.polskieradio.pl. Pani Dorza napisała, nie musi pani lecieć na Tasmanię albo jechać do Włoch, by zobaczyć piękne lawendy. W Polsce mamy kilkadziesiąt gospodarstw i pól lawendowych. Wiem, bo pisałam o tym tekst. No właśnie, widziałem, tak. I nawet zdjęcia przychodzą. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo. I've paid my dues time after time. I've done my sentence for committing no crime. And by mistake I've had my share of sin kicked in my face, but I'm the threat. We are the champions, my friend. za 20 kilka minut podejrzę, jak to sobie radzi, ale i tak nie będę Państwu mógł zdradzić. Queen i Adam Lambert, You Are The Champions, w zestawie do głosowania na listę polecam lp3.polskieradio.pl. No właśnie do tej pory to oglądałem to jako wideoklip. Dzisiaj posłuchałem chyba pierwszy raz, jak to brzmi przez radio. Adam Sztaba. Wciąż muzyka gra. Czuję jak jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuję śpi trochę li, jak szalotka z rana. Co mi panie dać w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kilka starych szmat, by na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto mocną wodę leć, gadło by ukoić żal? Głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale nie jest zimno mi. Skórę pluć, skórę rzuć, tu wszystko wypada. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa pomyślą moją duszę, moją przyszłość na ten czuję jak w jej takt kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujno śpi trochę mli, jak szarmotka z ran. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa klarnety było słychać? Bo jakoś ja słabo dosyć. Pani Violeta zapytała, czy dyrygowałem. Nie, ja dyryguję tylko wtedy, kiedy David Foster jest na antenie. Adam Sztaba wykonał pracę prawie niemożliwą. Co mi panie dasz? No tylko jestem ciekawy, co na to wszystko Beata. Cześć. Tu Magda, Marta i Marcelina, czyli zespół Frele. Pozdrawiamy was serdecznie i namawiamy. Zostańcie w domu z Trójką. Narysuję ci nasz nowy dom, do którego nie ma wstępu żadne zło. Nie wpuszczę go. Dam ci świeży zestaw nowych min, przed tobą tutaj jeszcze nie używał go nikt. Chcę już zamknąć oczy, niech się wreszcie skończy ta bezkreśnie długa noc. Dajmy sobie

Obrazki Anna Maniska, Feniks z 50. miejsca ostatniego wydania listy. Dzisiaj głosujemy na 1997. Jeszcze tylko 17 minut. Od poniedziałku przypominamy najsłynniejszą powieść Stanisława Lema. To za 4 minuty, bo teraz jeszcze Lebowski. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują W roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Solaryści. Odcinek piąty. W łonie ekipy naukowej przyszło jednak do rozłamu na dwa zwalczające się obozy. Przedmiotem sporu stał się ocean. Uznano go na podstawie analiz za twór organiczny. Nazwać go żywym nikt jeszcze podówczas nie śmiał. Gdy jednak biologowie widzieli w nim twór prymitywny, coś w rodzaju gigantycznej zespólni, a więc jak gdyby jedną spotworniałą w swym wzroście płynną komórkę, ale nazwali go formacją prebiologiczną, która cały glob otoczyła galaretowatym płaszczem o głębokości sięgającej miejscami kilku mil, to astronomowie i fizycy twierdzili, że musi to być struktura nadzwyczaj wysoko zorganizowana, być może bijąca zawiłością budowy organizmy ziemskie, skoro potrafi w czynny sposób wpływać na kształtowanie orbity planetarnej. Żadnej bowiem innej przyczyny wyjaśniającej zachowanie się Solaris nie wykryto. Ponadto zaś planetofizycy wykryli związek pomiędzy pewnymi procesami plazmatycznego oceanu a mierzonym lokalnie potencjałem grawitacyjnym, który zmieniał się w zależności od oceanicznej przemiany materii. Tak więc fizycy, a nie biologowie, wysunęli paradoksalne sformułowanie maszyna plazmatyczna. Rozumiejąc przez to twór w naszym znaczeniu może i nieożywiony, ale zdolny do podejmowania celowych działań na skalę, dodajmy od razu, astronomiczną. W sporze tym, który jak wir wciągnął w przeciągu tygodni wszystkie najwybitniejsze autorytety, doktryna gamowa Shapleya zachwiała się po raz pierwszy od 80 lat. Jakiś czas usiłowano jeszcze bronić jej twierdzeniem, że ocean nie ma nic wspólnego z życiem. Nie jest nawet tworem para, czy też prebiologicznym, lecz geologiczną formacją, zapewne niezwykłą, lecz zdolną jedynie do utrwalania orbity Solaris poprzez zmiany siły ciążenia. Powoływano się przy tym na regułę Le Chatelier'a. W dalszym ciągu nikt nie wiedział, jak syropowata galareta może stabilizować orbitę ciała niebieskiego. Gdy problem udało się, w jakiejś przynajmniej mierze, rozwikłać, okazało się, że wyjaśnienie, jak to nieraz potem bywało z Solaris, na miejsce jednej zagadki podstawiło inną, może jeszcze bardziej zdumiewającą. Badania wykazały, że ocean nie działa bynajmniej na zasadzie naszych grawitorów, co byłoby zresztą rzeczą niemożliwą, ale potrafi bezpośrednio modelować metrykę czasoprzestrzeni, co prowadzi m.in. do odchyleń w pomiarze czasu na jednym i tym samym południku Solaris. Tak więc ocean nie tylko znał w pewnym sensie, ale potrafił nawet, czego o nas nie można powiedzieć, wykorzystać konsekwencje teorii Einsteina-Bowiego. Gdy to zostało powiedziane, wybuchła w świecie naukowym jedna z najgwałtowniejszych burz naszego stulecia. Najczcigodniejsze, powszechnie uznane za prawdziwe teorie waliły się w gruz. W literaturze naukowej pojawiały się najbardziej heretyckie artykuły, alternatywa zaś genialny ocean czy grawitacyjna galareta rozpaliła wszystkie umysły. Wszystko to działo się na dobre kilkanaście lat przed moim urodzeniem. Kiedy chodziłem do szkoły, Solaris, za sprawą poznanych później faktów, powszechnie już była uznana za planetę obdarzoną życiem. Tyle, że posiadającą jednego tylko mieszkańca. Drugi tom Hughesa i Euglea, który kartkowałem, wciąż niemal bezmyślnie rozpoczynał się od systematyki. Tyleż oryginalnie pomyślanej, co zabawnej. Tablica klasyfikacyjna prezentowała kolejno typ Politeria. Rząd Syncytialia. Klasa Metamorfa. Zupełnie jak gdybyśmy znali Bóg wie ile egzemplarzy gatunku, podczas gdy w rzeczywistości wciąż był tylko jeden. Co prawda wagi 17 bilionów ton. Pod palcami przefruwały mi kolorowe diagramy, barwne wykresy, analizy i widma spektralne, demonstrujące typ i tempo przemiany podstawowej i jej reakcje chemiczne. Im dalej zagłębiałem się w zwalisty tom, tym więcej przemykało na kredowych stronnicach matematyki. Można było sądzić, że nasza wiedza o tym przedstawicielu klasy Metamorfa, który leżał spowity ciemnością czterogodzinnej nocy kilkaset metrów pod stalowym dnem stacji, jest zupełna. W rzeczywistości nie wszyscy byli jeszcze zgodni co do tego, czy to jest istota, nie mówiąc już o tym, czy można nazwać ocean rozumnym. Stawiłem z trzaskiem wielki tom na półkę i wydobyłem następny. W białym, podobnym do ziemskiego, świetle jarzeniówek zdjąłem ze stołu aparaty i książki, które na nim leżały, i rozłożywszy na plastikowej płycie mapę Solaris, patrzałem na nią. Żywy ocean posiadał swoje płcizny i głębie, a jego wyspy okryte nalotem wietrzejących minerałów świadczyły o tym, że kiedyś stanowiły jego dno. Czy regulował także wyłanianie się i zapadanie formacji skalnych zanurzonych w swym łonie? Było to zupełnie ciemne. Patrzyłem na olbrzymie, pomalowane różnymi tonami fioletu i błękitu półkule na mapie. Doznając, nie wiem po raz który już w życiu, zdumienia równie wstrząsającego, jak owo pierwsze zaznane, kiedy jako chłopiec dowiedziałem się w szkole o istnieniu Solaris. Nie wiem, jak to się stało, że otoczenie wraz z czuwającą w nim tajemnicą śmierci Gibariana, że nawet moja niewiadoma przyszłość wydała mi się naraz nieważna i nie myślałem o niczym. Zatopiony w oglądaniu tej przerażającej każdego człowieka mapy. Poszczególne połacie żywotworu nosiły nazwy od badaczy, którzy poświęcili się ich eksploracji. Wpatrywałem się w opływające równikowe archipelagi glejomasy w Tchelaxa, kiedy poczułem czyjś wzrok. Wciąż jeszcze stałem nad mapą, ale już jej nie widziałem. Byłem jak sparaliżowany. Drzwi miałem na wprost siebie. Były zastawione skrzynkami i przysuniętą do nich szafką. To jakiś automat, pomyślałem. Chociaż żadnego nie było przedtem w pokoju, a nie mógł wejść niezauważony przeze mnie. Skóra na karku i plecach zaczynała mnie piec. Uczucie ciężkiego, nieruchomego wzroku stawało się nie do zniesienia. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wciągając głowę w ramiona, coraz mocniej opieram się o stół, który zaczął wolno sunąć po podłodze. Ten ruch jak gdyby wyzwolił mnie. Odwróciłem się gwałtownie. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje